राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 52 अनुसार 5 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। दुर्लभ मानुष होते है सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ न पावा। मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा भागवत में आया है और ग्रंथों में आया कई जगह ऐसी बात आई है। संतों ने भी कहा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा को सब जी लिखते हैं। मनुष्य शरीर मिल गया ये दुर्लभ साध है। अभी ये पता नहीं लगता है कि दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्या बात है कि जब चीज मिली हुई होती है तो उसकी कीमत मनुष्य नहीं लगाता है, उनको कीमती नहीं समझता है, श्रेष्ठ नहीं समझता है, इससे उसका समय निकल जाता है। गंगा जी के किनारे रहते वाले कुएं का जल पीते हैं क्योंकि वह गंगा जी शुद्ध है ना। अति परिचय याद अवज्ञ प्रथम दिवस चंद्र सर्वलोक वंद्य सच सकल कला भी पूर्ण संदोल वंद्य अति परिचय दोषात कश्य नो मान हे नव नव गुण रागी प्राय सर्वलोक नया नया चाहते मिली हुई पुरानी हो जाती। तो अभी मनुष्य शरीर मिला हुआ है इसकी दुर्लभता को देखते नहीं। सत्संग मिल रहा है तो दुर्लभता नहीं देखते। आप कहीं जाते पहाड़ों में ढूंढते सोचते कोई चीज मिलती तो आप बड़ी दुर्लभ समझते उसका असर भी होता। परंतु संत लोग कहते हैं कि सही बड़ा दुर्लभ है। तो ये मिल गया है तो सावधान रहना चाहिए। दुर्लभ चीज तो है, इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ देवता भी पा नहीं सकते है। अरे भी ऐसी दुर्लभ है, उस दुर्लभ अवसर को निरर्थक हो जाए। साथ में एक बड़ी विचित्र बात है, मानव शरीर दुर्लभ है और इसके नाश का कोई पता नहीं, अचानक चट चला जाता है। ऐसी बढ़िया चीज है जिसमें किसी महिमा के जैसी बढ़िया चीज है, परंतु गंदी काया तेरा क्या गुण गाऊ मैं लगता जब मैं रह न पाऊ। क्षण ध्वंसी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ से चले थोड़ी देर के खत्म हो गए, एक गरुड़ बाज करके आए साजी कहते थे सामने वो लिया है नारियल जो बात करी इतने में शांत हो गए। कुर्ता उतारा हुआ था स्नान करके माचे पर हाथ दे रही हूँ लड़ लगा तुम्हें जोधपुर में तांगे वाला मुसाफिर को लेकर जा रहा था चाबुक उठाया यूं इस वास्ते इसमें जल्दी अपना काम बनाना चाहिए। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन पर धन पर मन हर को बेशा भी परवीन। दूसरों का धन मन हमें बेशा भी हर लेती है। ऐसे सुंदर काम करे व्याख्यान आदि सुंदर गाना पर मन हर लेना तो वेश्या तन और मन सब हर लेती है। तो ऊंचा दर्जा बेशक हो जाएगा, और तो कोई बात नहीं इसमें। चतुर वही जो भजन में लग जाए। सज्जनों बहुत सा दिन चला गया है और वह आदमी तेजी से जा रहा है। जल्दी करो, भगवान के नाम का खजाना, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। ये खजाना बढ़ाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बहुत कीमती चीज है, अभी पता नहीं लगता है, जब मूल्य होगा तब पता लगेगा। इस वास्ते सज्जनों से कहना है कि जल्दी से जल्दी हो, राम राम राम राम राम राम। काम धंधा करते, खाते पीते, उठते बैठते, जागते के सो जन हैया, वो तुम कभी प्रकट हो, ऐसे भगवान कभी प्रकट हो जाए हरदम कहते लगभग। ये तो खास चीज लेने की है, तेजी से लेने की है। और रहने का भरोसा मत करो भाई, कुछ भरोसा नहीं है, पीछे कर लेंगे, पीछे कुछ नहीं होगा। ये तो अभी हम गले तूर्णम यथेत न पते दंगत, जब तुम मौत नहीं हो तब तेजी से जतन कर लो अपना। तो जितने सदगुरु सदाचार ग्रहण करना है, नाम जप करना है, इसमें देरी मत करो, प्रतीक्षा मत करो। कहते बूढ़े होंगे तब करें, कई कहते अरे सत्संग क्या करते हो, बूढ़े होंगे तब करना। अरे बूढ़े करते ही नहीं, बूढ़े हो जाएंगे पता है। पेट में आने से, आते समय से लेकर 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं, कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई मिनट नहीं, किसी से मरने की खुली न हो, हरदम मरना खुला है। इस वास्ते सज्जनों या आए हो तो ये जो अपराध जितने लोग आ रहे हैं भाव करे क्या है, इनमें मूल में क्या चीज है, सब भजन है भजन। श्री रामदास जी महाराज, श्री दयाल जी महाराज, इनमें क्या चीज है, भजन है। ये भजन से बड़े हुए हैं और वो भजन सबके लिए खुला है। उन लोगों ने ले लिया, अब हम क्या ले, ऐसी बात नहीं है। आज उसे भी ज्यादा महिमा है, सतयुग त्रेता पर है, कलयुग मेरे कलयुग भी अब और ज्यादा 100-200 वर्षों बाद अब और ज्यादा महिमा है। जो जो कलयुग आ रहा है त्यों इसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। सत्य भाषण के भगवान नाम की बहुत विशेषता कीमत हो गई है। इस वास्ते हरे भाई बन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संत दास दी सीधो दर और सतगुरु जी को बताए, सीधा धर्म मार्ग बढ़ाए एकदम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो जीव चाहे मुक्ति को तो शिवर जी राम, हरिया गहले चालता जैसे आवे गांव, ऐसी बात है। कृष्णा से रटको करे आठू पहर अभंग, रामदास उस संत का रामन छोड़े संग। राम जी के नाम को नहीं छोड़ता तो राम उसको नहीं छोड़ता, राम साथ कहते। इस वास्ते भाई बड़ी सीधी सरल बात संत महात्माओं ने ये बताई है। शास्त्रों में बहुत बातें है पर संतों ने देखा कि सरलता से कैसे कल्याण हो, तो सुमरे तो सुलभ सब सुख सब काम, सुमरे तो सुलभ सुख सब काम, लोक लाहक पर लोक निभाऊ। सुमरण में राम राम राम राम राम राम। जवान के लकवा हुआ बोल नहीं सकते, उनसे भी मैं देखा राम राम राम राम बोलते थे, इतना सुलभ है। एक डॉक्टर है, अभी 10 दिन पहले उनको लकवा हो गया। अच्छा। वो आपके दर्शनों के लिए लालय थे, बोल नहीं सके कुछ परिवार वालों को। अच्छा। बड़ी मुश्किल से लिख भी नहीं सकते थे। हाँ। किसी प्रकार से इशारा किया। हाँ। और फिर आनंद आश्रम में समाचार आए, हम लोग गए उनके पास। हाँ। कुछ नहीं बोल सकते, केवल राम राम बोल सकते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं बोले वो, मगर आप और कुछ बोलने का प्रयास कीजिए, हाथ हिला दिया और राम इतना साफ बोले वो। अच्छा। मदन जी कोठारी थे बूढ़े, कलकत्ता में वो याद आ गए तो राम राम राम ऐसे लगभग वो उनके भी बड़े थे। तो ऐसी हालत में भी राम नाम ले, सुमरित सुलभ, सुलभ का मतलब है कि दूसरे बोल नहीं सके, ऐसी अवस्था में भी राम बोल सकते राम नाम, ऐसा सुमरित सुलभ। अरे सुख दुसुल का ब्राह्मण करती है, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहिर, ऋषि रघुवर नाम में सबका होगा शीर। क्यों, हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है तो सबके लिए, सबका शीर है, इसमें अकल आ गया सबका ही। एक भी बुरा है तब तक कल्याण नहीं होगा, किसी एक को भी बुरा मानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। राम राम करो, अंत में राम राम आ जाए तो हो जाएगा, पर जीवन मुक्ति चाहो, रहते रहते मुक्ति चाहो तो मुश्किल है। अंत में एक छूट है, अंत में किसी तरह से भी नाम आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो एक बात आपसे कहता हूँ, कोई भी घर में मरता हो तो छोटा हो चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, उसको नाम सुनाओ राम राम राम राम राम राम, बड़ा भारी उपकार होगा। अंत समय में इतनी छूट है कि अंत में राम राम कह देगा, सुन ले, मन लग जाए और राम राम आ जाए तो बीते कैसा ही हुआ। वो राम मिल कितना पापी था, ब्राह्मण होते हो, पराधिकार होते, भिक्षा के पन्ने में फंस गया, अंत में नारायण नारायण नाम लिया, कल्याण हो गया। गजराज कितने थे, द्रौपदी कैसी थी, कैसे बचा रहे। एक आफत के समय भगवान नाम को उमदी में बड़ा शास्त्रार्थ आया है नाम के विषय में। तो एक नाम का अधिकारी आर्थ माना है, ऐसे आरती से भीतर से गया जाए, एक नाम से कल्याण हो जाए तो उस समय में नाम से कल्याण हो जाता है। तो माता बहना भाइयों से कहना है, कोई कहीं भी बीमार हो तो नाम सुनाओ, गाय भैंस टोकरे कोई मरता तो उसको भी नाम सुनाओ। कर्णवास में गए जो बिल्ली को कुत्ते दौड़े तो घायल कर दिया, अमृतराम जी बैठ गए, राम राम राम राम सुनाते रहे, मर गई गंगाजी बहा दी। राम राम सुनाओ कोई मरता हो, अरे मनुष्य तो विशेषता से, होश हो तो गीता सुनाओ, नहीं होश हो तो राम राम सुनाओ। बड़ी विचित्र गुति है ये, बहुत विचित्र। प्रत्यक्ष आप देख लो, खड़ा पोकुण जान दो छोटी की उस गाँव, रामदास प्रगट की चार कुंट में नाव, शब्द में नाव है, एक राम पड़ता। अब कौन सी इनके जमीन जायदाद थी, कोई राज था, वैभव था, कोई पंडित थे, कोई सिद्ध थे, क्या थे, राम राम राम राम राम राम राम राम, ये असली चीज। ये चीज होने से सब काम ठीक हो जाता है। ये सुलभ है सबके लिए, शास्त्रों का पढ़ना विचार करना बड़ी कठिन है, समाधि लगाना दूजा, राम राम राम राम बड़ा सीधा, बड़ी सुविधा से कल्याण हो जाए। नहीं तो भाई मौत आ रही है बड़ी तेजी से, न जाने किस समय में कौन को खत्म कर दे। इस वास्ते बड़ी सावधान है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कबीर हमारी सब सदी एक रही मनमाय, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहे कि ना है पता नहीं है, और सब सद गई मन काल का धक्का लगेगा, अंत समय इज्जत रहेगी नहीं रहेगी, तो भगवान नाम किया तो इज्जत रह जाएगी, नहीं तो फजित ही हो जाएगी भाई, सब गुण गोबर हो जाएगा, सब कहते मुझे कुपास, वैसी वैसी बात है। इस वास्ते भाई नाम छोड़ो मत, ये यहाँ लेकर जाओ, यहाँ से राम राम राम राम राम, काम करता हुआ, धंधा करता हुआ, घर में रहता हुआ, नाम छोड़ो मत। कलयुग में इस महिमा विशेष है, चौ युग चौ शुद्ध नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष नहीं आम, कलयुग में इस विशेष महिमा है। राम नाम की लूट है, लूट से तो लूट, पीछे ही पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। लूट के दो अर्थ होते हैं, एक लूट वो होती है जो दूसरे धन को लूटा जाए वो लूट होती है, और एक अपने धन को जल्दी जल्दी समय कर दो, ये दूसरा का नहीं है, घर का, घर की, घर के धन की लूट है ये, अपना नाम है, भगवान का नाम है, हमारे परम प्रभु का नाम है। तो लूट का अर्थ है मुफ्त में मिला, लूट का अर्थ ये नहीं कि दूसरा का धन ले रहा है, लूट का अर्थ है मुफ्त में मिल रहा है, कुछ पूंजी लगती नहीं, खर्चा लगता ही नहीं, ऐसा है राम राम। और महान फल जिसका, खर्चा तो लगता नहीं, परिश्रम होता नहीं, और फल बड़ा महान सबके लिए शुभ, ऐसी बात है। तो भाई बहन यहाँ जाओ तो राम राम राम राम राम राम, छोटे छोटे छोरों को भी राम राम सुनाओ, गोदी के बालक को छोटे छोटे नहीं बोलते हो समझते हो, उनको भी राम राम राम राम राम राम सुनाओ। कलकत्ते में छोरी देखी छोटी जी बना जो रोन लग जाए, राम राम राम राम सामने देगा। राम नाम बड़ी शक्ति है। एक भाई बीमार थी, कलकत्ते की बात है, बेहोश में कुछ बोल नहीं सकती थी, पास में गया, घबरा भी गई, कीर्तन किया, उस चेहरे पर प्रश्न, चेहरे पर प्रश्न था, फिर शांत हो गई, बोल तो नहीं सकी, पर नाम सुनने से चेहरे में प्रसन्नता हो गई। मेरे को एंट्रम बलेरिया हो गया था, कलकत्ते की बात है, कहते बस 48 घंटा है, जो कह दिया 48 घंटा है खत्म हो जाएगी, चुप चुप बात करे वो बात खुली कह दू, कोई डर की बात नहीं है, ना तो कोई विधवा होगी ना छोरा होगा, कोई बात नहीं करे। तो क्या 48 घंटा आ गई है, 48 तो आ गया है कीट, खतरनाक कीड़े, और अब माथे में चढ़ा हो मरे तो कोई बात नहीं होगा। ऐसी हालत में टट्टी पेशाब उल्टी साथ में, टट्टी हो रही है पेशाब हो रहा है, टट्टी हो रही है उल्टी हो रही साथ में, एक दिन नाजी और एक दिन मेरे को, वो एक बाजार में एक दिन मैं दे दू, ऐसे चलता है। ऐसी हालत में मैंने एक बात करी, उदृढ़ता की बात बताओ, चंपालाल की कोठारी मेरे पास नहीं रहती है, राम राम राम राम सुने आपने देखा नहीं होगा, पागल हो जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम तेरे पास में रहे मेरे, तो कीर्तन करने लगे। मैंने देखा कि राम राम क्या होता है, हम और चिंतन करेंगे, राम मन लगाएंगे ही नहीं, कैसा होता है तो शांति मिलती है, मतलब मैंने देखा जब मन नहीं लगाएंगे निश्चित क्या होता है, तो भी नहीं सुनता इवन नाम में ऐसी ताकत है। अब सूर्य बातें के होने से लोग इसके महत्व समझते नहीं, संतों ने कृपा करके सुलभ कर दिया, सुनने के लिए सुलभ बता रहे राम राम राम राम। ऐसे इस संत महात्मा ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, पर लोग समझ रहे हैं राम राम शिवाय छोड़ा ही रहेगा। अरे क्या नहीं, बढ़िया चीज तो बढ़िया ही रहेगी, ज्यादा जाने न जाने, कम जाने, कोई जाने न जाने, बढ़िया चीज तो बढ़िया ही रहेगी भाई, तो नाम की बड़ी भाई महिमा है, नाम रे की नहीं है महिमा, नाम जबकि कीर्तन सत्संग संतों महात्मा के संग बात की बहुत सत्संग सट सुधर सत्संग पाई पारस पर जाता है, तो इस नाम में शुभ सुधर है। सत्संग करने में स्वतंत्रता नहीं है, संत मिले तो मिल सकता है सत्संग, और नहीं मिले तो क्या करे आदमी, आपस में बात करो उससे भी लाभ होता है, तो नाम जप है वो तो सदा ही तेज है, बड़ा श्रेष्ठ है, हरेक कर सकता है, हरेक स्वतंत्र है, इसमें स्वतंत्र है ही नहीं, ऐसी बात है। तो इस नाम में लग जाओ भाई, हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहाल जाओ एकदम, कितनी बढ़िया बात है। राम नाम के बताता है, कोई बताता ही नहीं, जानते ही नहीं, पता क्या लगे, ये तो बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जुगत बताओ जालजी जालजी मालजी दो भाई यार, जुगत बताओ जाल जी राम मिलने की बात, कि मिल जासी हो माल जी तो राम तो दिन रात बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात, एक इसमें लग जाओ तत्परता से देखो आप, लोक अर्पण लोग हरि नाम भजा सब काज सरे सब जगह, उस समय में एक संतों की फसल आई थी, अब तो बना थोड़ी सी कीर्तन की अभी कुछ वर्षों पहले तरंग चली थी, सब कीर्तन करते ऊँटों चलाने वाले रस्ते में चलने वाले सब कीर्तन करते, थोड़ी कीर्तन आ गई थी, तो अब सत्संग की बात आई है, तो मैं इससे लाभ ले लू, ये मौकों में आती है बात, मरी और तरी बार बार नहीं आती है, मरी कभी कभी हवा मरा पटापट पटापट मरती आ रही मरते चल जा रही, ऐसे तरी भी कभी बंद करती है, ऐसे राम नाम का मौका बहुत कम आता है, जिनको सत्संग मिल जाए समझना चाहिए भगवान ने बड़ी कृपा की है। भगवान जब कृपा करते हैं जब दिवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाए, ये जब दिवे दीन दयालु राघव, भगवान प्रसन्न होते हैं तो सत्संग देते हैं, जैसे बूढ़ी माँ किसी को देती है कृपा करके बेटा ये ले ले बस मैं तो जा रही हूँ, ऐसे भगवान की दुर्लभ चीज साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्य तेज जानती न हम तेज मना, तो ऐसे भगवान का हृदय है वो भगवान कृपा कर किसी को देते है, वो मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ने बहुत कृपा कर दी, बूढ़ी माँ अपने छाने दे देती है पैसा ले ले बच्चा, ऐसे भगवान कृपा कर दे देते है, भगवान के दरबार में ऐसी ऊंची चीज दूसरी है नहीं, वो चीज दे देते तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत कृपा कर दी, बहुत कृपा कर गई। और फिर अपन ले लो भगवान का नाम, नाम जिसको मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ही बड़ी कृपा हुई है। संतों ने कौन बतावे, समझे ये हमारे बड़ा कठिन है, परंतु संतों की कृपा से बहुत सुलभ है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, साध ये दुर्लभ है सब सबका मिलना। कलयुग के बीच में भगवान का नाम और सत्संग, गंगा जी जैसा तीर्थ, ऐसी ऐसी बातें सब दुर्लभता से मिलती है। अगर मिली है तो लाभ ज्यादा ले लो। तो पहले पहले बात कही याद रखो, पता नहीं है प्राण कब चले जाए, इस वास्ते जल्दी से जल्दी इसमें लग जाओ भाई, ये लाभ ले लो तत्परता से। पैसे ही बस दाए जो प्राण लाल के छूट, काल चिरैया चुग रही निर्धन आयु खेत, आयु रूपी खेती वो चुग रही है, काल काल खा रहे सब, समय पूरा होने पर फिर जी सकोगे नहीं। वैद्य डॉक्टर हकीम किसी के हाथ की बात नहीं है, आयु खत्म होने पर मरना पड़ेगा, फिर क्या करोगे भाई। अभी जीते जी भगवान के नाम में तत्परता से बड़े उत्साह से लग जाओ, अभी स्वतंत्रता है। बीमार ज्यादा होता है तो आदमी पूछता है कि मेरे को मना थोड़ी देर आराम हो जाए, थोड़ी नींद आ जाए। अब नींद लेर क्या निहाल कर रहे हो बताओ, जो भजन नहीं करते, भजन भजन जीवन जैसे प्रेत। राम जी ने मुखान गायो है, सुनर पशु समान जिनारो एरो जमारो है, कितनी बात है निरथक समझ गया। राम जी को सुमर नहीं करता, राम देश दाम दास मुर्दा सा फिरता। भगवान का भजन नहीं करे मुर्दा मुर्दा हो गया, और प्राण है ही नहीं। असली प्राण तो भगवान का नाम है, प्राण नहीं थे, प्राण नहीं थे। जैसे लाउड स्पीकर बोलता है बिजली गई खत्म, ऐसे नाम नहीं है तो श्वास खत्म, ऐसे सारी चीज भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल ऋषि रसु शब्द ऋषि मंगल मंगल जाए, वो राम मिल गया। भगवान की कृपा से भगवान के नाम की महिमा अपने को मिल गई, पता लग गया। बहुतों को पता नहीं, आज इतनी प्रसिद्धि होने पर भी बहुतों को ये पता नहीं है कि नाम में इतनी शक्ति है, विश्वास नहीं होता है, मानते नहीं है, दुष्टता है ना। अभी जैसे गणेश जी ने दूध किया, विदेशों में देशों में भूमंडल मात्र पर एक तेल का बन गया, सब एकदम कोई ऊंचा कैसे करे, आदमी खबर भी नहीं कर सकता ऐसा करी से दूध किया। तो वो जैसे एक लहर आ गई, अब बार बार थोड़ी आती है, ये भगवान कृपा करते, ये चढ़ाते है भगवान, कि तुम समझते नहीं हो। फिर भी महाराज नहीं माना, क्योंकि मान दे है क्यों, वे नहीं मान सकते। रावण ने समझा वे रानी, सिख नहीं माने, अभी मानी वे उसे नहीं। अरे भाई तुम राम जी को रावण मत मानो, रावण राम जी को तुम मेरे मनुष्य मत मानो, पर उसे जैसे ही नहीं तो कहते मार दूंगा इनको, मैं ले लूंगा ऐसे, कोई रावण जैसा हटते हो तो मानेगा नहीं, वो राम नाम नहीं मानेगा, कुछ नहीं। राम जी को खुद को नहीं माना, राम जी के नाम वो क्या माना, ऐसा अंतकरण होता है ना, उसे जुस्ते नहीं। अरे ऊंधा अंतकरण ऊंधा, जैसे मूर्ख मरने वाला हो जैसे उस नहीं लगती, इस तरह से उनको नाम सुनते नहीं, नाम बुरा लगता है। एक सज्जन थे, वो ज्यादा मानस मानस ज्यादा अपेक्षा करने वाले, हमारे साथ स्नेह रखते थे। तो मैंने कहा महाराज समझे हमारे हो वो नहीं, वो मारो थारा मुर्दो जो तेज है, मेरे कण से मुर्दा छोड़ नहीं। अरे मशान है मशान, जीव मार जोर करे खाता करे बखान, पीपा पर तो देखे थारी मार मशान, वो मशान भी थे छोड़ सको को नहीं, मारे हूँ कीमती थारे मशान है, तो मैं यार क्या करूँ बताओ, मारी कीमत तो मानता करनी, तो मशान नहीं छूटी। वह समय में सुनी मैं कि राम राम सुना जो लिखे लगो क्या है बताओ, या मत करो बन गई, पापी को नाम सुना था नहीं। जयदास जी और बद्रीदास जी था मित्र, दोनों ही गए थे तो एक बंगाली मछलियां पकड़ रहा, बहुत बूढ़ा मछलियां पकड़ रहा था। पूछा कितना के चारा ना छाना मारे हो जाता है, इतना सा हो जाता है, तू आ जा राम राम कर। तो राम राम नहीं कह सकता मारा, राम राम नहीं है, हरी हरी हरी हरी हरी हरी करो। एक दिन आया छाया में बैठो, बस बैठ कर आठ आना ले ले, रुपये ले ले रुचि राम राम कर, पैसा दे रहे राम राम कर। एक दो दिन आया पीछे बैठ रहा ही नहीं कि बाबा ये हमारे से नहीं होता, ये नहीं होता। अब तावड़े में खड़ा है, ताया में खड़े मछली हमारे वह मत दिन भर रह जाए, छाया में बैठा राम राम नहीं कर सके। पापी के स्वभाव है वो नहीं सका। आप हम लोग ले सकते, समझते भगवान की कृपा है। पर आपसे मैं कहता हूँ, इतनी बात सुनने पर भी आप है जरा पहले जैसे ही जैसा गया तो वह मेरी गिनती हो जाएगी कठे हमारी समझी। दूसरे ही बात करो फादर नाम ले बहनों ने भाजर कहना है, इसमें सच्ची ये लूट हो रही है, पर अपना धन है, अपना खास, अपना खास है, राम नाम पर अधिकार है, सबका अधिकार है। वेदों पर, गायत्री पर, ओम नाम पर सबका अधिकार नहीं है, राम नाम पर सबका अधिकार है। राम नाम पर सबका उपकाशीर, सबका शीर है। इस वास्ते अपनी असली चीज है, हमारे पांती आ गई है, बस इसको छोड़ो मत। भरोसा नहीं है भाई शरीर का, शरीर ठीक रहे भरोसा नहीं है, मर जाए कुछ हो जाए ठीक रहने का भरोसा नहीं। और संग मिलता है सत्संग का, संग भजन करना संग मिल जाए हाथ की बात नहीं है, और संग मिल जाए परंतु अपना भाव ऐसा रह जाए इसे पता नहीं है। मनुष्य का भाव बदल जाता है सत्संग करने वाले, भाव कई कई बदल जाए तो भाव बदल गया तो यहाँ पे काम नहीं आया, बीमार हो गया तो काम नहीं आया, सत्संग में नहीं पहुंचे काम नहीं आया, जब नहीं हुआ काम गया, लकवा मार गया काम नहीं आया, बेहोशी हुई काम नहीं आया, लकवे से माथा खराब हो जाता है तो सोती नहीं, बच सोती नहीं आता ही नहीं। तो अपने तो अवसर मिला है, सब काम ठीक हो रहा है, सब सहयोग ठीक तरह से मिल गया है, अब देरी मत करो। तू नियन पते नृत्यु आवत, जब तक मौत नहीं तुम जल्दी जतन करो, निशेष आए कल्याण के लिए, विषय खुद सब दस जाते, ये भूत सब जब दस जाएगी, जहाँ जाओ खादते मोदते नित्यु शुक्र सुन का शुक्र खरा कुत्ता गधा, सूर भी खाते पीते हैं, नींद लेते हैं, बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, ये तो सब जगह हो जाएगा, पर भजन करने का मको यही है। ये हर जगह न वहाँ आगे आठ बाड़ियों कोई आठ बाड़िया कोई बाजार है ही नहीं, ये तो बाजार यहाँ ही है, ये सौदा राम नाम का मिलता है, ये बाजार यहाँ मनुष्य जन्म में ही है, और जगह देवताओं को भी नहीं मिलता, राक्षसों को असुरों को भूत प्रेत पिशाच को पशु पक्षियों को नर के जीवों को मौका नहीं मिलता, ये मौका मनुष्य के लिए खुला है। इस वास्ते भगवान ने कृपा कर करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे है नाची नहीं कृति कर कर दीनी खे। भगवान का नाम लेने का बड़ा सुंदर मौका है, तो भाई इसको मिटाओ मत, न जाने कब प्राण चले जाए। राम राम करते रहो तो जोखिम नहीं, फिर कभी मरो भगवान का नाम ले रहे हैं फिर अब जोखिम नहीं है, जीवे तो इकट्ठा हो जाएगा और मरो तो कल्याण हो जाएगा, जीवे तो और मरे तो राम राम ने छोड़ो मत, सब तरह से उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए जल्दी से जल्दी। इस बात के सज्जन रहो, प्रत्यक्ष आप देखते हो नाम की महिमा, आप इतना इकट्ठा हुआ हो आदमी को इकट्ठा कर ले, अब कोई चाहे मैं इकट्ठा करूँ उसे नहीं कर सकते, जिन लोगों ने नाम लिया है उसे धाम पर आराम आते हैं, आदर से दंडोत करते हुए आते हैं, नमस्कार करते हुए आते हैं, क्या विलक्षणता है भगवान का नाम है, यही विलक्षणता है। आप आज आप कर सकते हैं, आप में हमारे वैसी विलक्षण आ सकती है, बदन गले पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दबी दुबी नहीं दबे या कस्तूरी की बास, या सुगंधी विलक्षण है, भजन करे वो दबता नहीं है, लोगों में चमक उठता है विलक्षण, जैसे आग में ठीकरी नाके तो चमके, काकरा नाको तो चमके, कोयला काला नाक तो चमक उठे, लकड़ी चमक उठे, ऐसे भगवान ने चरण में जाते ही चमक उठता है विलक्षणता से, अलग चमक उठता है विलक्षण थी सभी, जैसे तारा चमके जी वो चमकता है अलग ही, अग्नि में सब चमक लग गया, भगवान के चरणों में गया, भगवान के नाम लिया, बिल्कुल साधारण जीवन विचित्र जीवन हो जाता है। बाल पाप करने वाला, अन्याय करने वाला दुष्ट ऐसा भी भगवान के नाम में लग जाता है तो लोगों पर सुगंधी और उठ जाती है। लोग कह रहे ये आदमी लगे थे वो पता नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब तो भजन करने लग गया। जल्दी से जल्दी सत्संग और भजन से सुधार होता है, विचित्रता उसके परिवर्तन होती है और विचित्रता आ जाती है। ये बात एकदम सच्ची है, आप लोग करके देखो, करके देखो आप, ऐसी बात है। हाथ आरसी कंगड़ों के आरसी हाथ में कंगन में आरसी देख रहे हैं, क्या बात है, देख रहे सीधी बात है। इस बात नहीं बजमाना दे, लग जाओ भाई, मौका मिला हुआ है। समय चूकी पुनः का पछता ने का बरसा जब खेती सुखाने, खेती आई ऊंची ऊंची वर्षा नहीं हो, अगर वर्षा पीछे हो जाए सूखने बाद में और चिमटी जमीन चिप जैसी और को बात हो तो रहे हो, ये भी खत्म है। इस बात की भाई समय चूकी पुनः का पछता ने का बरसा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए, काची काची खेती है और सूख गई पच वर्ष है तो चिमटा खत्म हो जाए। ऐसे भाई भगवान ये श्वास चलता है ना तब तक ये स्वतंत्रता है, ये श्वास चला गया फिर कुछ नहीं है। समीर नये और नहीं किंचित दस्ती, ये दो टांग टमाटामी बंद हुई, नौकरी बंद हुई, कुछ नहीं बोलता, फिर कुछ नहीं कर सकोगे। इस वास्ते अपने जब तक प्राण यावत स्वस्थ विदम कलेवर गृह यावत दूर है जा, शरीर ठीक है, वृद्धावस्था आई नहीं है, शक्ति है चलने फिरने की, बैठने की, नाम लेने की ताकत है, तभी तक जल्दी से जल्दी साधन करो। प्रतिपते भवने तो कुप खननम प्रत्युष, आग लगी अब कुआ खुनाओ, कुआ कुएं से जल आएगा तो आग बालेगी, बात नाम है। अंत में पता नहीं है कैसे हुआ, कुछ नहीं होगा पता नहीं है, जब भजन कर लिया तो उद्धार हो गया, फिर तो महाराज निश्चिंत हो गए। जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब सूख जल क्या है, खूब एक द्वार तीन द्वार शिलो कर दिए सो की तरह अब सूख जल सूख जाओ। ऐसे भजन करके अपना काम बढ़ा दिया, अब सही मरे तो कोई परवाह नहीं है, कच्ची खेती सूख जाएगी तो क्या धारण होगा। इस वास्ते अभी इस समय में बड़ी तत्परता से भजन करके अपना लाभ लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात है। तो आप देखो कोई नई बात मार्गन है नहीं, बात ही जाना मैं जाना कोई बात क्यों, केवल थाने निगह कराऊंगा अठिन दिख अठिन थे, जिन देख रहे हो विचार कर रहे हो बार बार भूल जाओ, भूलो मत भूलो मत, भूले ना ही बने दयान भी भूले ना ही बने, भूल जाओ मत, ये बोलने की चीज नहीं है, ये तो खास सात समय पूजी है। धन कमाओ लाखों करोड़ों कोड़ी एक साथ चले नहीं, अरे भजन करो कोड़ी एक पीछे रहे नहीं, असली पूंजी है। अभी स्वतंत्रता मिली है, भाई भाई बंटवारे हो तो सब चीजें बंटवार में होती है, नाम का बंटवारा नहीं होता, साथ में लेकर सिर्फ भार होता है, इसका भार नहीं होता। अरे मरने के बाद बड़ा भारी काम आता है, जीते जी काम आता है, भजन करने वाले संत कहीं रहे, जंगल में रहे, बारम्बार बड़े बगीचे में रहे, कहीं शहरों में चल जाए, गांव में चल जाए, जावे जठे आनंद, जावे जठे आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद, अनजान जगह भी उसका असर पड़ता है, ऐसे संतों का असर पड़ता है। तो वो संत कौन है, साधु पुरुष भी हो सकते, मीराबाई द्वारके चली गई पैदल, गांव में सत्संग हुआ, गुजरातियों के रुवाई में सत्संग हुआ, सब लोग आदर करते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, राज रानी थी कोई मामल नहीं, मीरा जाई मेड़ तेर परनाई चीतोड़, राम भजन के कारण सगल शिशु को मोड़, सब कृष्ण डबल हो गए, वीरम भाई हो गई, तो बहनों भी हो सकते है, भाई भी हो सकते है, नीचे ऊंचे किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का और किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का हो, भजन करने से उसमें विलक्षणता आ जाती है। बड़ से बड़ होते है जो वामन भुज दंड, तुलसी बड़ प्रतापत है दंड गयो ब्रह्मांड। वामन भगवान के बलि के यहाँ तो बावन आंगुल हो छोटो, बावन से छोटो बावन ब्रह्मचारी होते है, उसे पलाश का दंड रहना चाहिए हाथ में, दंड विधि है दंडी स्वामी के। तो बावन भगवान थे, बावन की लकड़ी, बावन भगवान छोटी जो है, बड़ी से बड़ी लकड़ी कान तक होनी चाहिए, बस कान तक लकड़ी, तो इतनी लकड़ी जाल ले। बावन भगवान बढ़िया जो वो पर धीरे ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड अंडे की तरह है ये, तो ऊपर लगा जो टक्कर लगी हो जो तो फूट गयो, तो वह देश जंग जलाये हो वो गंगा जल है, इस बार गंगा तो बहुत पवित्र विचित्र चल रहा है, उससे वो लगे टक जलाया जलाया चरण चरण होते ब्रह्मा जी ने कमजोर ले लियो, तो कमजोर ने ले लियो वो कौन ले, भाई ब्रह्मा जी कमल मेरा। फिर भगीरथ ने पीढ़ियां बीत की तपस्या करते करते भगीरथ ने कहा, तब कहा गंगा जी के मैं आ तो जाऊं पर मेरे पकड़ेगा कौन, जमीन में चली जाऊंगी, शंकर से प्रार्थना, शंकर खड़े रह गए जटा फैला कर गए, जो ऊपर से आई जटा कटा है सब ब्रह्म गरीब लोल बीटी वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत जलल्ला टपट टपट, अरे भगवान कड़ा में जैसे घूम जाए जटा को घूमते। भगीरथ ने कहा महाराज पीढ़िया बीत गई, आई आपने लोग ली बीच में चट्टा से थोड़ी सी निचोड़ ये गलत है, जो भगवान भगवान विष्णु का तो चरणों तक है, अरे ब्रह्मा जी का कमंडलो है, अरे शंकर के सिर की चीज है, तीनों ब्रह्मा विष्णु भाई ये सिर गति है, तो उसका माधव बावन आंगुल का भगवान गया छोटा हुआ, तो वहां पास में दंडा था लकड़ी, तो लकड़ी साथ है महाराज संतदास लकड़ी बने बिन कुपड़ बिन पात, कोई कुपड़ ही नहीं निकली, पता ही निकली, लकड़ी बनी सूखी सूखी, कारण के बड़ से यहाँ बड़ होते है, बड़ों की सेवा करो पड़ा, छोटा सब थी मोटा था हरि भजन किए, छोटा सब थी मोटा था, सबसे बड़ा हो जाए भगवान करते ही, तो लकड़ी सूखी लकड़ी बन गई बजाय भगवान के हाथ में थी, ऐसे भगवान के चरणों में हो जाओ आप साधारण बड़े हो जाओगे, धन करके इतने बड़े नहीं होंगे, राजा महाराज होकर बड़े नहीं होंगे, नाम बड़ा कर सूरवीर हो जाओ तो इतने बड़े नहीं होंगे, देवताओं में चले जाओ तो इतने बड़े नहीं होंगे, भजन करो तो रहते रहते बड़ी हो जाए, शरीर के रहते रहते विलक्षणता आप में आ जाए, ऐसी विचित्रता एक जादू है, जादू विलक्षण चमत्कार होता है, अरे वो सोलभ सुलभ है किसी के लिए मना नहीं, कितनी सुलभ है सुमिर तो सुलभ है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बड़ा सुर सीधा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुख सुख आनंद देने वाला राम नड़ी चौरे परी सब कोई खेलो आए, धन पैदा करो तो किसी की तिजोरी खुलेगी, किसी के बैंक खुलेगा, किसी की जेब खुलेगी, किसी की पॉकेट खुलेगा, किसी की बक्सा खुलेगा तब मिलेगा, ये राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सुनता जीते सो ले जाए भैया ले लो, राम धड़ी चौड़े पड़ी ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, ये तो भगवान की कृपा से अवसर मिल गया है, मिल गया है तो इस अवसर जाने बजो खाली बच जा, कैसी एक अमूल्य बात है, कितना अमूल्य धन है, कितना साथ में चलने की पूंजी है, अरे महान आनंद देने की पूंजी है, जीते मरते सब जगह जहाँ जाओ वहाँ बजरा नहीं होती उसका आदर मजाक, ऊंचे लोगों में जाते हैं तो लोग आदर करते हैं, बीच के लोग भी हमारे यहाँ भगत आता है पितृ नाश नहीं दृत्यंत पिता मोदन थे पितर दृत्यंत देवता असुत विष्णु हो जाता शर नष्ट आता भविष्य कितने लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे वंश में भगवान का भक्त हो जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। पुराने जो बाप माँ बाप दादा दादी मर गए वे खुश हो जाते हैं भगवान के भजन करने से, श्राद्ध अर्पण करने से, भजन से बहुत खुश होते हैं। तो पितरों के पितरों की तिरुपति श्राद्ध में भगवान का नाम भजन करो, गीता जी पाठ करो, बड़ी राजी राम राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम, राम। बड़ी भारी सहायता होती है। मर गए उनके भी भगवान का नाम जप करो, उनके नाम पर कल्याण होगा। बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र अवस्था में भगवान का नाम लेते ही उद्धार हो जाता है, सुधार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, शांति मिल जाती है। एक सज्जन थे कलकत्ता में, मास्टर थे पढ़ाने वाले, तो वे घर पर गए तो बीमार हो गए ज्यादा, तो सत्संग किए हुए थे उनमें निष्काम भाव, निष्काम भाव का प्रचार एक शेर दिन किया, और संतों में जो कहीं नहीं आता निष्काम भाव, नहीं कामना आती हो जागरण कर दो नाम कर दो निष्काम भाव कर, पूरे सुनी निष्काम भाव की। तो बीमार ज्यादा पड़े थे तो स्त्री आई थी दवाई और डर रही है, स्त्री तो पास में खड़ी थी, खाट पर बैठ ऐसे घबरा गए, तो स्त्री ने देखा उन्हें घबरा, तो स्त्री रोने लगी जाए, वो भी आवाज नहीं दे सकी भाई कोई आओ सुनो, वो घबरा गई। और वो ही ऐसे व्याकुल, तो मन ही मन से भगवान को याद करते हुए व्याकुल हुए, तो भी उन्होंने कामना नहीं करे नहीं करे, पर ऐसी बात आई दो पहाड़ आ जा उनके बीच में से दब जाता आदमी ऐसे आ गया, हे नाथ अब नहीं साधा, ऐसे मन मन से बोल तो सकते ही नहीं थे, मन में भाव आया कि महाराज अब नहीं साधा था, सच शांति हो गई। देखा तो स्त्री हो रही क्या बात हुई, वो तो प्राण जा रहे थे, प्राण जाते देखा तो बस मैं क्या करूँ, मैं तो घबरा गई, ठीक हो गया। तो जहाँ भगवान की प्रवृत्ति गई और चट काम ठीक हो गया, जैसे डूबते हो थोड़ी सी रस्सी मिल जाए, थोड़ा सा सहारा मिल जाए, एकदम निकल जाए, इस तरह से भाई संसार में दुखों में डूबते हो नाम मिल जाए। द्रौपदी ने भी नाम उच्चारण किया, पहले साड़ी पकड़ी सब की, दाता में पकड़ी हाथों में पकड़ी, नहीं रह सकते, हे नाथ ही उद्धार का वास, कृष्ण गोपी जना प्रिय कौर नगढ़ जाना सी पेश हो गया, आपको पता नहीं क्या दशा मेरी हो रही है। जहाँ भगवान के पुकाया तो महाराज 10,000 गज बल घटियो और घटियो ने 10 गज शीर आंदर नहीं आयो। द्रौपदी है, गजेंद्र है, परिवार नवार न सार संभार न तार न कार न आये लियो आरो खार न ध्याय धरा न चक्र चला रन कार देन आप अपार न सही उचार न फिर उचारण एक रलो राम पूरा नहीं कर रहे तार गजेंद्र जेम करो हरि पार गजेंद्र गजेंद्र का उद्धार कैसा करो। दादी बना रहे करना सागर में कैसी बढ़िया करूंगा करिए कितनी बढ़िया बात कर रहे, तो भगवान कृपा करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, दादी महाराज वहां पीड़ा हो गई, उनकी बात सुनी, एक अवसर आई देवताओं से बद कर सामने आके नृत्य किया, महाराज ने आंखें भगत नहीं देखी, देखा ही दादी महाराज भजन कर रहे देखा ही नहीं, पर प्रार्थना करी कि आप देख लो एक बार मेरी इज्जत रह जा, मैं कोई मेरे सामने देख लिया आपका बिगड़ेगा नहीं, देख लो तो अंदर ध्यान हो गई पीड़ा हुई नेत्र में शूल चलने लगी। देवता है ना सभी थे, तो मैंने करुणा सागर ये बनाया, उस नेत्र पीड़ी थी बहुतों का काम सिद्ध होता है करुणा सागर से, आज भी पाठ करे प्रेम से करुणा सागर से, ऐसे महाराज ने करुणा सागर किया। करुणा 32 ही है, जागी महाराज एक ग्रंथ है, श्री रामदास महाराज एक ग्रंथ है, श्री रामदास संतों के ग्रंथ है, महाराज जी कितनी कृपा है वो हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग पढ़ सकते हैं पाठ कर सकते हैं, ये चीज है भाई। समय जा रहा है हाथों से, उम्र रहते रहते विश्वास रहते रहते काम बढ़ा लो, करियो सो काम और भजो सो राम है, भजे वो राम हो जाएगा, नहीं तो समय खाली चला जाएगा। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आशी गिनती में, भजन करो वो दिन गिनती में आवेगा, नहीं तो दिन निरंतर जा रहा है खाली जा रहा है। भजन बिना जीव दश है प्रेत भेद भूत प्रेत की तरह ही भाई, संत जागृति को वह सदसद संसार में भगवान की प्राप्ति कर ली भी तो जाग गया, और साधन करता है भी सोता है और दूसरा सदा मुर्दा है। साधन करने वाला सोता है, सोते के जागने की उम्मीद होती है, और बंदे में जागने उम्मीद नहीं है, मुर्दे जागे उठ उम्मीद रहती है। वही सब आपका समाप्त ऐसे बदले नहीं लगे पता नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई। भाई देखो बातें तो मैं सुना दू, काम तो आप करोगे तब होगा। मोरिया बोले जोर जोर से बरसा तो इंद्र करे तब होगी ना। आप बरसो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कैसो मोज बन जाए, निहाल हो जाओ, जन्म सफल हो जाए। आपके द्वारा आपके बेटा पोता घर स्वतंत्रता शुभेच्छा हो जाए। ऐसी बात महाराज, एक एक घर में अच्छी कन्या गई भजन करने वाले, जो घर सुधार दिया, कुटुंब सुधार दिया, आश्चर्य कर रही बात। छोटी सी बो गई गुगुट निकलवा राम राम राम राम राम भाई आश्चर्य कर लो घर से क्या कहा है। छोटी छोटी सी मेरा हर भराम भजन कौशली ये छोटी क्यों मेरा नरपिंडी तो राम जी अरे सतवीर ज्ञान ए घोड़ा को आयो मैदान आयो मैदान भाग कर निकल साहब इधर रखो ध्यान राम रस्ता हो कुंड देखा संग्राम के आगे काटे कान कहता साहब बरगड़े खालो घोड़ा भजन करो भरतूर रह दिन बाकी थोड़ा यार थोड़ा दिन बाकी रह ठेठ अचबीच में बसो बसो तो बढ़ने पेट कुत्ती रहे गधी रे पेट में पड़ना पड़े कुत्ता घर पड़ना पड़े थी अचबीच में बसो बसो परसो कंटे पेट परसो कंटे पेट पड़ा भारी फोड़ा अरे कहा दर्शन भड़क रहे घरों बोड़ा दिन में बातों बस गए रात पड़े दिन नींद बसे कहा से करे बेचारो दो बोरो पींद दिन में बातों बस गए रात पड़े दिन नींद क्या दास राम भजन करने में थारे धोबा धोबा धूल दे तू नींद बताने ला रहे धोबा धोबा धूल दे नींद बताने ला रहे नींद बताने धूल दे कार्य द्वारे बोल मिल कर दे पाले क्यों रखे फोन क्यों रखे बोल मती उन सारे जब नींद बताने मती उन सारे कह दास राम भजन करने में थारे तो बात है अभी बात नींद छोड़ बस भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से जीवन सफल हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।